Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 29. Дрыготкімі рукамі Локісаў адкаркаваў бутэльку і зрабіў глыток. Самагон трохі сагрэў, але ненадоўга. Адзінае, што суцяшала, яму ўдалося збегчы з вясельнага карабліка. Выйсці незаўважна праз кают-кампанію шансаў не было, але, на шчасце, вартыя з вуліцы ў такую непагадзь сваты не паставілі. Пачакаўшы, пакуль козілы ўлягуцца, ён зрабіў з прастін тоўсты канат і кінуў яго з акна. Каб у шторм ён не матляўся на ветры, ды не прыцягваў увагі, Локісаў прывязаў да яго цяжкі якар, заплечнік, у які паклаў 1,5 пуда чыстага цукровага мядзведзя, бутлю самагонкі і палку брауншвейгскай. Спусціўшыся па канаце на дно, ён дабраўся да машыны і цяпер, дранцвеючы ад холаду, разважаў, да каго ў гэты час можна падацца. Варыянтаў было няшмат. Тыя рэдкія людзі, з якімі ў пасёлку ён дагэтуль пазнаёміўся, візітовак з адрасам не пакідалі. Адзіным чалавекам, пра якога ён дакладна ведаў, дзе жыве, была Надзя. Яе кватэра месцілася ў тым жа флігелі, што і бібліятэка, толькі з іншага боку. Яна, праўда, фігуравала ў ягоным спісе небяспечных сувязяў пад нумарам 1. Аднак яшчэ з раніцы ён гэтак жа падазраваў Эму, і, як выявілася, цалкам дарэмна. У любым выпадку, калі ён і хацеў у кагосьці заначаваць, нават рызыкуючы жыццём, то толькі ў Надзі. Яна заставалася для Локісава таямніцай, якую ён вельмі хацеў разгадаць. Зрабіўшы яшчэ глыток, ён закінуў пляшку ў заплечнік і зрабіў крок у ноч. Завярнуўшы за рог, Локісаў выйшаў на плошчу. Дождж, на шчасце, ўжо заціх, і вецер троху расчысціў неба. Поўня вісела над вялікай хмарай, кантрапунктам выразаючы па яе краях мудрагелістыя фігуры, якія нагадвалі задраныя да неба звярыныя пашчы. Локісаў прыслухаўся да цішыні. Ці няма якіх падазроных гукаў? Наўкол было цёмна і пуста. Толькі бляклая лямпачка асвятляла ганак цэнтральнага гастранома. Вялікая літара «Л», шырока расставіўшы нажышчы, з дакорам пазірала на яго з пастамента. Цяпер гэта быў ужо і вылець, і вылець, і вылець. А вялікі каменны камандор, а ён сам збеглы жаніх, нягеглы Дон Джавані трэцяга рангу ў адстаўцы. Локісаў злосна сплюнуў і хуткім крокам накіраваўся ў бок замка. Прайшоўшы 300 метраў па вуліцы Савецкай, ён агледзеўся. Пакуль усё выглядала спакойна, але наперадзе з-за рога выйшаў вялікі сабака. Локісаў тут жа прыгадаў гісторыю, прачытаную напярэдадні. У Мічыгане нехта Р.Ф. распавёў, як уначы на яго напалі 5 велізарных сабак. Аднаго з іх ён падстрэліў, тады самы люты са звяроў падняўся на заднія лапы і ухмыльнуўся яму. Фе ахапіў такі жах, што ён у паніцы залез на дрэва, тады ўсе сабакі ўсталі на заднія лапы і пачалі кідаць у яго камяні. Добра, што ў гэты час на вуліцы праязджала пажарная машына, звяры спалохаліся і ўцяклі. Вырашыўшы не спакушаць лёс, Локісаў павярнуў направа і рушыў да замка па паралельнай вуліцы касманаўтаў. Прайшоўшы яшчэ з 0,5 кіламетра, ён зноў спыніўся і ўважліва прыгледзеўся. Святло ўжо нідзе не гарэла, толькі пару катоў назіралі за ім з узбочын. Да замка заставалася яшчэ якіх 500 метраў. Глынуўшы крыху для адвагі, ён істотна паскорыўся. Наперадзе ляжала самае небяспечнае месца – старыя могілкі. Наблізіўшыся да іх, Локісаў ужо не ішоў, а амаль бег уздоўж агароджы. У главе круцілася гісторыя пра люпенаў, самых ліберальных і найменш небяспечных перавратняў, якія жывуць толькі ў Францыі. Яны адрозніваюцца ад іншых ваўкалакаў тым, што ніколі цалкам у звера не ператвараюцца, а хутчэй падобныя да ваўкоў, якія ходзяць на задніх лапах. Яны ніколі не нападаюць на людзей, збіраюцца па начах на могілках, а калі галодныя, разрываюць магілы і з'ядаюць нябожчыка. Ад усіх гэтых ідыёцкіх гісторый, якія чамусьці менавіта цяпер лезлі яму ў галаву, Локісаву рабілася неякавата. Аднак ён паспяхова прамінуў могілкі і ўжо быў ля брамы. Нырнуўшы ў яе разяўленую пашчу, ён зноў прыгледзеўся. Графскі палац уначы сапраўды больш нагадваў замак. Яго чорны сілуэт, звежай у кантравым святле, выглядаў велічна і змрочна. Локісаў узняў галаву да неба. Там, гнаная ветрам, бегла атара чорных аблокаў. Вецер шамацеў апалым лісцем, а недзе не надта далёка выццём падганялі атару ваўкі. Проста над вершалінамі скурчаных дрэваў графскага парку вісела старая мядзведзіца. Побач дурэла і весялілася, куляючыся між аблокамі, яе хвастатае дзіця.